بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو إكمن تاري كمنا تانو mwezi wa Ramadhani mwaka 1438. Katika darsa ya al-qasidatu al-ha'iyya fi zuhdi wa targhib wa tarhib ni Sheikh Hafiz bin Ahmed al-Hakimi rahimahullahu ta'ala. بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية تكوبيتي نسيمة الناظم رحمه الله تعالى. ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. قوله ويوم توفى كل نفس بكسبها أي بما كسبت وحصلت في هذه الحياة الدنيا. سكو قيامة كلم جاء أتليب وقلنغانا نكيل ألي شكي شوما كتكه لمن كتكه دنيا. قال الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسيكو قيامة الله سبحانه وتعالى atailipa kila nafsi, kila nafsi italipwa kulingana na ilivyochuma bila ya kudhulumiwa, imana hata ungeziwa chochote katika yale maovu aliyofanya, bali atakacholipwa ni kile alichokichuma katika huu ulimwengu. فقوله عز وجل ما كسبت أي ما قدمته في هذه الحياة من أعمال كلي أنباتو نفسي إمتنغليزة كتكهو وحاي والدنيا كتك أعمال إنها سوف توفى أي تجازى جزاء وافيا يوم القيامة عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. نفسي italipwa jazaa iliyotimia isiyo na upungufu kulingana na vile ilivyochuma katika huu ulimwengu siku ile takaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayambaghi lil'abdi an yudrika dhalika, yampasa kila mja jambo ile alidiriki na kulifahamu. وأن أيامه وشهوره وأعوامه وكل ما يقع فيها من أقوال وأعمال محصاة عليه وسيوفى ذلك كله يوم القيامة. مسيكو ينوبيتا ميزي نمياكا كيلا كنا شجيري نانياكي كتك مزنغمز نمتمش vitendo vyote vyahesabiwa na kudhibitiwa, vyote viandikwa, na mja atalipwa vyote hivyo siku ya kiyama. Kwa hivyo kila mmoja ajiandae, siku hiyo utakuwa na maswali yahitaji majawabu. Falanasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin, wataulizwa waliotumiliziwa mitume na mitume pia wataulizwa. Hakuna atakayesalimika na kuulizwa siku ya kiyama mpaka wa kweli pia wataulizwa. Liyasala as-sadiqina an sidqihim fakaifa bilkadhibin, wa kweli wataulizwa juu ya ukweli wao, kefu yule ambaye ni muongo atakuwaje siku hiyo. Ikiwa wakweli wataulizwa juu ya ukweli wao. Kauluhu tawaddu fidaan law baniha wa malaha, falmu'ridu walmufarritu fi dhalika alyawm yandamu nadaman shadidan ala tafriitihi wa tadyi'ihi hinama yara al'adhab, siku hiyo mkosi atajuta majuto makubwa mno kwa sababu ya upungufu na kupoteza nafasi aliyopoteza katika uhai wake wa dunia atakapoiona adhabu kali sana. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa anzirhum yawma alhasrati, ni siku ya majuto, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina siku ya kiyama yuta yawma alhasra idh qudhiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma al-qiyama ala dhalika huwa al-khusran al-mubin, hakuna khasara kama mtu kuingizwa ndani ya moto wa jahannam, khasara kubwa sana. ويود أن يفدي نفسه من العذاب وسخط الجبار جل جلاله ولو ببنيه وماله, نسكويو أتتمان مكوسي لو كما أتمتو فدية بدل ياكم تتواك يدمزا أما بو هابا دنياني هاوزي كستعمل كليو چاك يكيو نمراذ مراذي تو هاوزي كلالة يدمزا, لكن نسكويو يكراذي أم توه ili yeye aokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghadhabu zake na mali yake, ikiwa alimiliki mali nyingi ambayo hapa alifanyia ubakhili akaizuia, hakuitoa katika njia za khairi na njia za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziweka, amezuia pengine mpaka zaka pia asitoe, siku hiyo atatamani hiyo mali lau kama ataichukua aitoe yote. Kule hakuna kuungana baba, kule hakuna kuungana. Kuna watu waishi katika ulimwengu hawajali kabisa, amejisahau kabisa namna vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomfungulia katika dunia, sababu ajua kila njia akienda atanyosha mkono mambo yatakuwa sahali, lakini siku hiyo tofauti. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه, أتتمان مكسف ليت أجيكم بوه نعذاب يسكه وكم توفدية أو كو توفدية وناوه اليوزا وصاحبته وأخيه نمكواك ننرقياك كتاري أمتوه بعده وفصيلته التي تؤويه na marafiki zake waliokuwa wakimkimu pia atataka kuwatoa siku hiyo. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه, na wote waliomo katika hii ardhi katika hii dunia kisha aokoke tu peke yake, watu wote waadhibiwe siku hiyo. Atatamani hivyo, atatamani lau kama wanadamu wote watatiwa motoni ili aende peponi yeye peke yake asalimike. Lakini haihata haihata, wapi, kwisha wakati, hakuna tena kurudi nyuma. Walau tara idh waqifu ala an-nar faqalu ya laytana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, lau kama ungeliwaona watu waovu wamesimamishwa katika moto wa Jahannam, wasema ya laitana nuraddu, ya laiti kama tutarejeshwa wapi duniani, wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, tusikadhibishe aya za Mola wetu tuwe katika waumini. Lakini watapewa nafasi? La wallah, hakuna tena kurudi nyuma mtu anapoondoka duniani. Sasa ni adiriki muda wake akiwa hapa duniani kabla ya hiyo siku kufika. Na wengi katika watu wa kwenye ghafla, wallahi wengi katika watu wa kwenye ghafla, watu hawajijui, wamejisahau katika dunia hii ilivyo, wamejisahau mpaka wamesahau kama siku moja yeye pia atafungwa sanda akazikwe. Sahau kabisa. ويقول تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى wale walioitikia na kukubali ya Mola wao basi hao watapata mema na ni pepo yao watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. والذين لم يستجيبوا له na wale waliokataa kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bi, lau kama wangelikuwa wamiliki vilivyomo katika hii ardhi na mfano wake tena, yani nyinyi muone hii ardhi ilivyomo ndani yake na kila kilichoko ndani yake katika vitu ambavyo ni ghali na mali ya kila aina iliyo kwenye hii ardhi, majumba na nini, yote angelikuwa miliki yeye na mfano wake. Kwa hiyo adhabu vile ni kali, min suu ila adhabi yawm alqiyama, atatamani lau kama atatoa vyote hivyo ili aokoke na ile adhabu. Lakini siku hiyo yote hayo hayakufai, ambapo hapo ungetoa kidogo tu Allah angekulipa kikubwa sana. Ungekuwa mu'min ukatoa kitu kidogo tu, Allah hana haja na chochote kutoka kwako, faida yake itakurejelea wewe mwenyewe. Laftadaw bihi ay min adhabi llahi wa uqubati, wangeitoa fidia hiyo dunia na vilivyomo ndani yake mara mbili yake ili waokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa ta'khudhu imma bil yamini kitabaha idha ahsanat wa hum ahlu alqism alawwal almutaqaddim, wale kigawanyo cha kwanza tulitangulia kuwataja, alladhina waffaqahum Allah ta'ala lil ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tawfiq ya ilmu yenye manufaa na amali njema. Walam yaghtarru bid-dunya wa zukhrufiha, hawakughurika na kudanganyika na hii dunia na mapambo yake. Fahaula ya'khudhuna kutubahum biaymanihim, hawa watapokea vitabu vyao siku ya kiyama kwa mikono yao ya kulia. وذلك جزاء الإحسان الذي كان منهم في هذه الحياة الدنيا, نهي نجزاء كيالي وليفانيا كتك مامبو يا خيري هابا دنياني. قوله أو ضد ذا, أو ضد ذا بشمالها, أو ضد ذا بشمال سصاني ضد ذا بشمالها كفتح. وهؤلاء هم القسم الثاني, هاو كيغاوانيو تشا بيلي, وهم الذين لم يحسنوا بل اساءوا وغرتهم الحياة الدنيا, هاو ني والي امباو وليفانيا ووفو نا وليدانغانيكا نا وحاي ودنيا. فانهم ياخذون كتابهم بشمالهم, كتاب تشاو هاو واتابوكيا كو مكونو وكشوتو تينا كو نيوما يا ماونغو كونجو مكونو كابيس كو نيوما ماونغو وراء ظهر bishimalihi waraa dhahri, kwa ajili ya uovu waliofanya katika huli mwingi. Qala Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya, hata hapa duniani pia watu wakishafanya mtihani wakishapata zile ripoti zao, yule alifaulu ile ripoti yake ibeba juu juu, hataka kila mtu aione, sio? Sasa hii duniani, je akhera atakuwaje mtu? Hii duniani tu mitihani, sio physics, sio biology, sio chemistry, mambo haya ya kidunia dunia, jamaa beba ile karatasi, kila mtu amuone ajifakhirisha, ataka mzazi wa mwenzake pia amuone, mwana umpata ngapi, mashaallah, waona mwenzako fanya bidii, fanya kama huyu, sio? Una raha kabisa, sio? Sasa hii ya dunia, kefu yule ampiwa ripoti yake ya akhera, ambapo wewe sasa Firdaus al-A'la, wewe Firdaus, huyu atapigia kelele, ha umuqra'u kitabiya, someni someni, kaleni napata nini? Inni dhanantu ay aiqantu anni mulaqin hisabiya, mimi nilikuwa najua nitakuja kukutana siku hii, ndio nikajiandaa kule duniani kwa ajili ya siku ya leo. Fahuwa fi ishati radhiya, bila shaka maisha ya peponi ni yenye kuridhisha, ya raha na neema. Fi jannatin aliya qutufuha daniya, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena atawekwa sehemu na daraja za juu. Qutufuha daniya, ukilala wewe ukitaka kutunda watunda, ukikaa watunda, ukisimama watunda, wa utaka vipi ule mti, kama nzabibu, kama ni tufaha, kama nini, uko karibu kabisa, watunda unavyotaka, kula unavyotaka, kunywa unachotaka, fanya utakavyo. Wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tad'un, kile ambacho nafsi yatamani utapata, ukiitisha tu chaja mpaka kinywaji. Subhanallah, wallahi ya akhi, sisi siyo tuko vipi? Allah subhanahu wa ta'ala anavyoizungumza ile pepo na neema zilizoko ndani, utamkuta mtu hata atikisiki, yeye yuko vile vile tu, kama ambaye haathiriki na yale maneno, wala hayaoni kama ni mazito yale maneno, wala habari yana. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, nani hapa ashaona fedha? Jua fedha ile mchuma, ile fedha ile ambaye yaonyesha ndani, kuna fedha yaonyesha ndani, yani waona kilichoko ndani yake. Fedha sisi tunajua, ukiona hivi ndani hujui kuna nini, sio? Ni chuma imeziba. Lakini siku ya kiyama, watu wa peponi, vile vyombo vya fedha vya peponi, Allah subhanahu wa ta'ala, qawarira min fiddatin, ni sawa sawa na glasi, yani waona ndani. Qaddaruha taqdira, yani wataka kunywa wewe, wawekewa katika kile kikombe chako kipimo ambacho kitafikia ile kiu yako bila kuzidi wala kupungua. Yani huwezi kunywa glasi peponi kisha ukairegesha ukasema hebu niongezee tena. Kuna kitu kama hicho? Hiyo tabu, niongezee sijui nini, hii nyingi nabakisha. Hakuna kitu kama hicho kule neema. Ukinywa hivi ukiweka chini, alhamdulillah, kwisha, ushashiba, ushatosheka vile unavyotaka wewe. Zungumza utakavyozungumza pepo. Allah subhanahu wa ta'ala sema, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Pamoja na pepo kuelezwa vile ilivyoelezwa, Allah bado yuasema kuwa nimewaandalia waja wangu wema neema ambazo hakuna mja ashawahi kuona na macho yake, wala hatawahi kuona wala kusikia kwa masikio, wala kupita pia kwenye fikra zake, hajawahi kufikiria ile neema iliyoko kule. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, kwa neema iliyoko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ayazungumza katika kitabu chake, na Mtume sana mazungumza katika sunna yake, ili kuamsha nyoyo zetu ziwe na shauki ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tufanye na amali, mfanye amali, agure usingizi usiku, amke aswali, fanye bidii katika ibada, ama ibada za bakbandika bakbandua, kisha hufanyi ibada sawa sawa, hutaki kuswali, hutaki nini, mara ukitaka kuswali waswali, ukitaka kuacha wawacha, kisha wasema mimi sasa mimi nitaka kuingia peponi. La, ala inna silata Allahi ghalia, ala inna silata Allahi aljanna. Swali swala mbili kwa siku, mara nyingine moja, mara nyingine utaki kuswali kabisa, utaki kwenda peponi. La, fanya ibada, ibidiishe faradhi na ujikaribishe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sunna, kwa kadri ya vile waweza, ili ujishindie hii neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiandaa kwa ajili ya watu wake wema. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya. Alayami alkhaliya ndio wale masiku ambao sisi leo twaishi, hizi siku sahihi sisi twaishi ndio alayami alkhaliya zilizotajwa hapa, kwa yale mlioyatanguliza katika yale masiku yenu kule duniani ambao sasa hivi sisi tuko katika umri huo. Kwa hivyo tutumie huu wakati kujiandaa kwa ajili ya akhira, kwa ajili ya kesho kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliya. Kuleni, kuleni, mnywe, tena bilhala, chashuka kitamu kabisa, chashuka vizuri kabisa. Hakuna kule kinzili chumvi, sijui kimpungua hiki, kimfanyika vile, hakuna mambo hayo. Hakuna tabu yoyote unayofikiria wewe. Fikiria funga macho, kifungua kiko mbele yako. Tamani cha letu bado jamani, tunataka nini zaidi ya haya? Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa watu wenye kufanya khairi. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Upande wa pili, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Na hii labda tukileta mfano kueleweka kwenye mashule hivi, ile ripoti ile ikiwa mtu amfeli, atamwonyesha mtu? Amwonyeshi mtu. Ukunjwa kunjwa hivi katika mfuko wa nyuma, bwana, katika mfuko wa nyuma huko. Vipi bwana, alikwenda mwalimu hayuko, wewe ulikwenda ukakutana na mwalimu ukapewa mtihani wako, ndio huu hapa, sio? Wewe waje kushangaa tu ile mama pima uzaivezi bakarai, wakuta karatasi ya rafiki yako ya mtihani pale, ampiga zero. Hesabu ampata zero, ankwenda kumuuzia mama wa viazi bakarai. Ingelikuwa nzipata nyingi, ingelikuwa nzieka hizi past papers bana. Muhimu sana, fanya nazo mazoezi. Lakini kwa kuwa kafeli, hataki mtu aone. Sawamma man utiya kitabahu bishimali. Sasa ikiwa hii ni duniani na mambo ya kidunia, kef akhira, na ni moto, ampewa aibu tupu, shika aibu tupu mbele ya watu wote. Shekhe fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, ya laiti hicho kitabu changu nisingepewa. Walam adri ma hisabia, ya laiti nisingelijua hisabu yangu nini, kuwa nimefedi nenda motoni. Ya laitaha kanat alqadhiya, ya laiti yale mauti yangelikuwa ndio yashanimaliza nisirudi tena. Kumbe kuna kurudi. Ma aghna anni maliya, ile mali nyingi niliyokuwa nayo kule duniani leo haikunifaa chochote. Hakule ufai chochote, hata ukawa na senti, wacha kule kule kule ndio kwenyewe. Hata hapa duniani, kwa mfano, hebu nenda haji we na senti zako, nenda haji uone ka senti zako zitakufaa. Ndio kiambua haji ya kukumbusha akhera, nenda utavaa nguo vile vile, kitambara tu, huna kitu chochote kule ndani vile vile. Alafu wenda wewe, mtu ambaye weza muandika kazi, labda wewe uko kwenu uliko, ndio ana taxi, mwambie atakupanda, kwambia hebu ondoka ondoka ondoka, toka hapo. Wenda wapi huko? Huko sifiki huko, toka toka. Na pesa, pesa kana nazo mwenyewe, sasa kusaidia nini hapo? Kule utakwenda vile unavyotaka wao, na una senti zako, hazikufai lolote. Hiyo duniani tuonyeshwa mfano, yani akhira una nini uliokwenda nacho? Amali zako ulizozitanguliza. Basi sasa huyu hana kitu. Ma aghna anni maliya, halaka anni sultania, ule ufalme na ukubwa niliokuwa nao duniani, nikitembea mimi watu wanizunguka, hakuna kama mimi, hakuna anayeweza kunikaribia, leo uko wapi? Ushakwisha, ushaondoka, hakuna lolote. Hapo niambia khudhuhu faghullu, sasa mchukueni, mfungeni, fungeni vizuri. Thumma aljahima sallu, tienda ni moto. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا سلسلة ذراع 70 يتيوا kwenye mdomo yatolewa kwenye dhubr wal iyad billah afungwa fungwa mikono na miguu ili ile adhabu unajua ukichomwa ukifanyafanya hivi kidogo apoa sio chomwa ushikashika mkono wako hivi ujifutafuta sio hakuna hata kujifuta wewe wachomwa tu wewe wal iyad billah wachomwa kwa mfungwa hautikisiki idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin watiwa sehemu ina dhiki imefinywa huwezi kufanya haraka yoyote ndani ya moto wa jahannam. Kuna watu wafanye istizaa eti mtu atengeza video sijui watu watu wachoma moto wakimbia sijui alafu watia Qur'an pale ndani upuzi. Nani ankwambia kuna kukimbia kule ndani? Kuna kukimbia kule? Hakuna kukimbia. Idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin, mahali pa dhiki, tena wamefungwa na silisili, wamefungwa kabisa, hakuna taharuk. Da'u hunalika thubura, siku hiyo wataomba kuangamia kufa. Wataambiwa la tad'u liyawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira, wacha kuomba mara moja, omba mara nyingi. Uko hapa hapa tu humu humu tu. Sasa kabla hayajafikia haya, bado mtu yuko duniani ana nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها في ذلك اليوم تبدو للإنسان الأعمال التي قدمها. سيكوية من أدام أتاون عمل زوت الزتنغوليزا كما قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. سيكوية تجوى كيلو الجوك تنغوليزا بلي الله سبحانه وتعالى na yale uliyoyawacha ambao ulikuwa utakana uyafanye pia utakumbuka. Kama mimi ningeliswali, ningelifunga, ningeliamini, ningelifanya, ningeliwafuata mitume. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala ish, si usbu'a. Mtu sisi tunajua duniani akijuta afanya nini? Auma kidole, asema 'adha asabi'an nadami, alikuwa kiuma vidole vya majuto kule, hata si mkono ala yadihi ala yadaihi au mikono yote umauma tu ajiumauma, yani kwa majuto mkono yote miwili yauma ala yadaihi. Yakulu ya laitani takhattu ma rasuli sabila, unaona mtu atafuna mikono yake miwili, aitafuna kwa majuto, atauma mikono yake yote miwili kwa kujuta. Lau kama angelifuata njia ya mtume, lau kama angelimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. وسيقف الإنسان حينها على عمله كله ويراه مسطورا في كتاب أعماله. سيكويو من أدام أتوان عمل زوت زفاني زمين ديك وكتك كتاب شاكش عمالي كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هكونا دوغو ولا كوبو اسبقوا لميكوا ليبو. ويجده حاضرا عنده تبطل كمبلياك ثم يجازى عليه كشه تليبك عملياك كما قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كلا موجة تليبنا عملياك أليفاني ووفو أتليبك ووفواك أليفاني ميما أتليبك وميماياك. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا يبتا خيري أم حميدي الله نكم شكورو أتا كيبتا كنيومي شايفيو قسي لأومو إسبقوا نفسياك. فهذا كله مما يدعو العبد إلى التيقظ والتفطن. يوتي هاي ينبتي أمجا نكم لنغنية كتك كفنغوا ماتشو نكوامك كتك غفلة. والأخذ بالحزم والعزم أو إن حزم نعزم صادقة يقرودك والله سبحانه وتعالى. وأن يزم نفسه بزمام الحق والهدى ننفسياك أي فنج أي فنج وكان بي حق نوانغوف وفوات أي لكيز نفسياك كحق. وأن يحذر أشد الحذر من التفريط والتهاون والتصويف والتأجيل أتهذاري سانا كتوكمانا نكونا وقنغوفو كتك عمل زاكي na kuzembea na kuwa na taswifu, nitafanya kesho, nitaanza baadaye, nitafanya. La, anza sasa. Taajil mambo ya kesho. Karibuni mimi nitaanza inshallah. Karibuni nitaanza. Wako watu wa namna hiyo. Lini nitaanza? Karibuni inshallah. Nitaanza. Kumbe ndio yuenda huko kuanza, hajaanza. Na lau kama angelikuwa ni mkweli, angeanza pale anaposema nitaanza. Sababu umri huu hauko katika mikono ya mwanadamu. Umri katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale anapotaka ataichukua ile roho, anapotaka ataiwacha katika mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo si katika nguvu zetu. Tujiandae kwa ajili ya siku hii nzito, kama nilivyotaja katika hizi abiyat al-Imam Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.